Saan tayo'y dating magkatabi? Magkahalik ang pisngi nating dalawa, nating dalawa. Paano mo sa aking pulsa? Huwag kahapon ay naroon pa rin ang tawa. Lumayo na ka.